فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي واناكسان لغيستيال كسو دوادا برنامج كالوحا وريسي دا إذا عدى الفرقان عاوانا وحاد كودا غيسا دونتان وير ربا قل أهولو لغي إذا ما كسو عدالا يي انتا ودحيسا دقمو ينكا حضر يواجد اي قبل كبكول فافاهنكو آدان ويرر كاسي أياد كودا غيسا دونتان برنامجك على علك يعطوغي علي جايته او اركتي لغديبتاي نينكي ايكو آمينين ماانتا اينو هرتيو دا او كوكو فوكو على علو حاوية دبرتبوين بيهرونتي ايكو تهي وحانا رجيني نا إنا التاني نغوطو مركاتيو دن بيسا إنا نغوطو waxaa naga oo firfircooni iyo nashaad ii ka muuqday haddana oo ka waa ka daalacsadeen waxa weey nin kasta oo diin la dirran saasoon qaray Cali Jeetay inta la socotay waxa leenahay ilaahay diintiisa la dirrayeen qaar kamida dhageystayaasha al-Furqaan oo kasoo fikir dhiibtay warkii Cali Jeetay ayaa dhageysan doontaan maxay isku hayaan generaalada ku loolamaya dalka Suuda waa nin diidan in oo waxa weeyaan ciidamadiisa ku soo daro ciidanka qaranka iyo nin doonaya inuu ciidanka qaranka mideeyo marka la eego waxa hoosta ku jira ee qarsoonida waa power struggle mid kamida aqoonyahanada Soomaaliyeed oo arinkaasi falanqeeyay kana hadlay wixii kala qabsaday Suudaan iyo gumeystihii Ingiriiska askari ka soo goostay ciidanka Liyu Boolis ee Soomaali Galbeed oo isku soo dhiibay xarakatu Shababul Mujahideen kaas oo muddo 14 sano u shaqeynay xabashida Itoobiya halkii gabadha hayday waxaa laga reebay wiilka uu qabay labada walaalaha wiilkii gabadha walaalaha iyo labada yarka afartaas la qaaday gol meeshan oo xabalaha seelka ay dhahan baa lagu garay arba madax laga guray kolki madax la garo la laayay baa laba saanta oo subax tanba markaa quraac ii wadaba ii timid askarigaasi oo si qoto dheer kaga sheekeyay dhibaatooyinka ay u geysan jireen qaybaha bulshada ayaa dhageysan doontaan qodobadaas oo faahfaahsan ayaan barnaamijka idinku ku hayaa waa mar kale iyo dhuuxa وهبين نمو قميس كو يلاباتن كبش الشوال سندكون أفر بقل أفرتني أفر تهجريغا قضب كأغوهر إيه برنامج كينانا أحو نقون أيا عيد مدى مجاهدين تا الشباب يامان تاوير كمين أهو لغاي عيد مكا ترسان كوا مامول كونفور غالبيد كوا آس أو كسعدال إيه انت أول حيسا دقموين كحضور يواجد وير كاس إيه لغو دي للاب أسكري وحانه meedadka askartaasi looga cararay bartii lagu dagaalamay ciidanka mujaahidiinta waxa u suurta gashay in ay weerarka ku soo furtaan afar qori oo ay ka carreen askarta Koonfur Galbeed ciidamada dhaawacyaha ayaa la sheegayaa inay ku carareen dhanka Hawdka بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم أسكري كسو قوستي صفك عيدان كاليو بوليس أولك الصومالي قلبهد أي اسكو سودي بي مجاهدين تأل الشباب كاس ومد أفر يطبان سنو لشاقين يحب الشدة إتوبيا وحاوسي قطة إيركا الشيكيي لباتوين كأي أوغي سنجرين قيبها بلشدة sidoo kale wuxuu ka hadlay xasuuqii biyuuga lagu geystay dagaaladii ka dhacay Yeed, Caato iyo gudaha gobolka Afdheer wuxuu la soo goostay qori AK-47 ah iyo laba qasnadood isagoo lagu soo bandhigay magaalada Buur Uxun leh ee gudaha Bakool magacayga waxaa la dhahaa Jaamacadda Cumar waxa weeyaan 14 sano horta nimanka ka mid ahaa nimankan macnaha new booliska leedahay loo yaqaan dadka dhibe ee umada dhibaatooyinka faraha badan iyo xasuuq u geystay ee macnaha dhibaato badan baan nimankaas ka mid ahaa 14 sano ayaan ka mid ahaa todoba sano waxa weeye dhaawac horta waan dhaawacmay qolada markaa waxaan oo asaasi qolada magaran la baxday oo alif la baxday oo ay ogaadeen ka ay macna laakiin nalo sameeyay in yaa horta ay dhaawacday nimanka dhibaato fara badan baan soo dhaxmartay laakiin dadkii shacabka ahaa ee muslimkaana wuu nagu dhaxbaabay ruux alleh allah intaan aan dhigin nimanka ay ka la shaqaysay intee la wayantay in isku qabnaa rag iyo dumar intee la qabtaba yaa arki dad dhan oo la isku xiro xabada saa loo dhigo god lagu gurantay god lagu gurado lagu aasi anuu marka deena dadkii macnaha saas horta ku dhaawacmay ee macnaha oon alif ku dhaawacmay horta nimanka oon alif la baxday toddoba sanaan macnaha yaan jigjiga joogay toddoba sanaan macnaha shaqeynayay toddoba sanaan waxaan nin dhaawaco macnaha ciidankii jajabka la baxay ee jigjiga lagu ururiyay ee macnaha la dejey baan yaan ka mid ahaa waxaan ka raacay meesha la yiraahdo afcarro baan ka raacay aniga oo quraan iska dhiga oo macnaha dugsi quraan xorow dhigan haya ayaa laga qaaday halkaa waxaa la igu qaadayna waxa weeye dhulkaada baa lagugu soo celin oo marka intii boolisi wax noocaasa laga dhigay oo dhulkaada lagugu soo celin baa laga qaaday qaataanka naga qaaday baa jigjiga god jigjigaan lagu shubay dhaarta iyada waa naqa hergelin laga hergelin qaaday god marka dambe jigjigaan baa lagu shubay tababar marka saddex bilood halka ku laqnay halkii halkii baa lagu qaybiyo deenna nimankaas oo macnaha colaad fog dhexmartay oo dadka aada xasuuq fara badan iyo waxaad indhaha ku hayn karin iyo waxaad aad aragto dee qof bini-aadna islaanima sheegan ku dhaq bakarin baan ku dhaqwayna waxaa ka mid ah waxa weeye maalin maalmaha ka mid ah ciyaal afar shana la soo qaaday waxaa saddex gabadh iyo walaalkeed iyo qoftu qabay iyo laba wiil oo yaryara shantaasa naloo keenay waxaa la yidhi marka kuwan waxay ka tirsayin qoladii duurka jirtay dadka dhoosee macnaha shuftada hadda ka mid tahay waardi baan ka hayn jiray iyagoo waardi ka hayaba la qaaday halkii gabadhahayde waxaa laga reebay wiilka uu qabay labadii walaalada ahaa wiilkii gabadha walaalada ahaa iyo laba yarka afartaasa la qaaday gol meeshan oo xabaalaha seelka ay dhahaan baa lagu garay arbaa madaxa laga guray kolkii madaxa la guro la laayay baa lala boosaanta oo subaxii dambe marka qureec wadaba ii timid waxay tiri hooyo caruurta aawayo haddeed caruurtii macnaha waan ogahay in la laayay maogta afkana kuma caddayn karo ma dhihi karo waa la laayay ma garatay waxaani hooyay xayl ciidankaa kale loo geeyey baan ku idhi macnaha deed saasaan macnaha yaa jirta baan ku iri anu marka maarka duqdaas macnaha ilaanta waxa kadan duqda hooyada ahee da'daas ee lixda tobaatan jirka awlaadeedii wiilkeedii gabadheeda halka waaye macnaha wax lagu leeyana aan jirin macnaha deed awood aan daay ku dhahan aan jirin horta taas ay ugu naxdin badan baa subax damaarka iyadoo kolba istaagka ka dhacayso meel xaafad meeshaas ku dhacayso horta taas ay ugu naxdin badnayd ayaga dhexdooda maqa jirtay ilka abeeso dhurwaana ilkiisana oma roono lafkuru taallana oma roono ayaga iskuma roono ayga aniga jaaj dhaawacmay ee toddoba sano oo leyba intii macnaha dhaarow qoryo naloo qaybiyey baa la yidhi waxa weeye ciidanka dagaal buu ku jiraa xaggan al-shabaab baa ka laynaysa xaggan waxaa ka laynhaya canfar marka raggiina dhaawaca intii nala ururiyey ayaa annaga oo sodomeeyaa baa nala qaadaye arbaa qoryo cusubaga qoriga aan qaaday dhaartaan qaaday anaa bacda ka fiiqay xabadda ugu horreysay shantii xabad dhaarowood baan ka ridi markaa reegan dhexda baa laga riday waa qori bacdi markay qaataanka nala soo qaaday si nala waday annagoo jajaban oo birah nagu jiraa midka ishkala midka lacagta birta ku jirto dad aadan macnaha da dadkii macnaha la bulonji meel farisinji baan tee qaada baa layidhi yaa bartan farisa waxaa weeye dee dhiman wey al-shabaab layaan bay lahaayeen godgod bay nagu soo daadiyeen hadde waa yahay gogol ma haysid baajeed ma haysatid mishig meeshana oo ciidankii de new booliska nimankii laqay aad garatay dee waxa weeye muslimiinta ayo xaqudirirka ahaa oon baa laa iyagu haddee anagu dayn weyn gacanta nooga kuwan hadlayaan baan lii anigana macnaha ilaahow yaa mar horta ninkii la dilay ee lixda nin la dilay aabahay iyo asaga walaalahayeen ilmaha u cumar bahayeen ana ina jaamacadda cumar baan ahay asaguna jaamac cumar bahay asiga aabahay walaalahayeen ciidan la-aan ma jirtee waxa weeye markaan yidhi walaal dhaawacmaan nahaye dee sidaa naga da waxaa weeye new boos ku dhamaaday maxay u dhiman wadeen bay jawaab nagu jawaabeen marka aragti fool xun iyo maatay qoonka horta markuu alla rogahayo waad garo iyagaas ku dhaqaaqa anu raggii waagii hore isku ciidanka ahay intaan dhaawaca ciidanka macnaha hore ee ciidanka ilo hore hore kamid ahaa ayaan meesha isku aragnayba waan isku wareysanay rag aan isaqoon jirayba caa isku wareysanay waxaan idhi dagaalkii ceel weyne aad duusheen maxaad kala soo kulanteen oo maxaad inaga dhimatay baan idhi boqol iyo sideetan nin baa dhaarta naga dhimatay boqol iyo sideetan nin oo dhibata dhaartii waxa weeye qurucla weyne waan jabnay dhaartaa inay jabana anoo barta xaggaa joogan xogtooda dhammaystiranhayay labadii dagaal ee iyaguna ay ku jabayna dhaari lixdan baa naga dhibatay dhaaro soddon iyo laba naga sagaashan iyo labadan nin baa naga dhibatay wixii dhaawac ku jira wixii meesha goobta ku hadhaya marka waxa weeye adu saddex boqol ilaa shan iyo toban nin bay macnaha waxii kaga dhintay meeshii naga dhintay iyo sheegeen cabsi lama dhihi kare waxa weeye nimankan muslimiinta ah ee xaqdirka waxa xaqdirre kitaabki ilaahay wuxuu soo dejiyay ku dirrahayaane hanu markaa horta aragtay la iga sheekeyn jiray oo waxa weeye dhagd hadan waxa la beenbay ku sheegtaa run ishaadan run bay ku sheegtaa kolki markii hore la iga sheekeyn jiray dad aan muslimiinta ahayn oo dadka gumaado oo guro oo waxa weeye aan cidna arki karin oo waxa weeye yahuud ku toobaleedahay oo gaalaba la iga dhigay anna markii aan indhahayga aan saaray dad muslima oo haqa oo kitaabka Ilaahay soo dejiyay wax ku hagi kara oo ummadeedana ku dhex noosh noolan haya oo wax way ummad muslimiin Ilaahay ummad u keenay ayaan u arkay waxaan u qiiroday aragtii xumadii hore waag hore aan qaatay iyo tamaantii maqtay waxa way waa gabal dhacay waa ku bariyay nin habeen jooga waa bariis ma arki jirin iftiin baa ibahay asoo mehe waxa way waaba muslimiinta xaqdirka baan ku leeyahayba sheekh حق بي بي كتا غيه كتابك إلهي شو تجيه كتا غيهين فرحات آن إنا با عادية هاين بانو هيا صباحة دي آن كسو بحي نمانك آيه آن كسو بحي نعولات دي آن قادتان أمك سو قاري لان قوري يورت حبطان كشدي حتى سو قاري هاين اسمان باري انتا سو ميالك قوستان كتنو بالس والي سايرت أيه با حتى كرا دقاقي جنود إلهي با كرنو عضا إسلام كينا هي سوري أتوبي با كرنو وقالي وحن يبوز ما بجيل كرو ايه كنا نروكا لالس مايبا mashruuca asoo hadda ayuu ku ahaa nimanka hadda way ku daayeen markii u dambaysay macnaha telefoonka daawaneen inay intaas ku xiyo wixii ayaga ahaayeen wax military lagu daray wax federal police lagu daray wax xafadina iska aada lagu daray wax noocaas lagu dharki police ka loo galiyay waxa loo yiri macnaha waxay noqdeen buu yiri risaarumku qudbeen hayay nimankan waxay noqdeen fardheeriya waxa weeye waxa ummada bilaash macnaha xabada iska dhufay gudubka ku socda ayay noqdeen buu yiri sharci daray ku socdaan bay marka qarash walba ay ku qaatee qarash walba ay ku qaatee waxa nuu boorsay inaan tartarab ugu aansaday wax u maqan oo ilaahay tuma jir markaa daalimeen bay qandaras ba qandaraskiina u dhamaado atoobay dhukle wato waa bartay ma xuduuday ga atoobay ku wareegtay inta u dambaysay waa la qaaday dhaartu u dambaysay marka ayaga nimankaas waxa weeye gidi wad marax la wada dilay nin hadda shaqeynay ma jiro in yaro macnaha hadii macna biritir lagu daray wixii ka tan xafadiin aadan baa leeyahay dadka waxaan leeyahay dad aad u baabasan weeye wixii macnaa hadda horta anigu ismaba arki karo oo wax way maadaama oo ka soo baxay oo ka soo dhacbahay wax aan isku hayna ma jir qori afka ma laga dhahay waxa yeelay subaxdi aan ka soo baxay rimanka la noolaa horta waxa jirtay qolaha inta waaga jiray qolo soo goostay baa shan shan macnaa askari baa soo goostay inta askari baa laga damaaday ku koronay daba socday baa wajiga ay kaga dhufteen shantina ayaguna waa la mariyay lixdiba godka loo kor jeediyay kala farxad ma ahe shay shay haysta male nin walbana waxa weeye hadda asagoo dadkoodina dhamayo carada dakana iyo macnaha dadkii uun maan ku laba noolaan karo oo dakan uu ka galay asagina maanta meel ku nool yahay ma jiro dadde waxa weeye xamakato xad gudub ku socday qofka uu daalim yahay ilaahay uma gargaaraba marka galdarada ay daalimka ku socdeen marka xaq quturka daacada ee ilaahay ee macnaha kitaabkiisa xumbaarsan baa dadku haaraaya qorigan wataa qori aan xabad u horeeyay qashta u horeeyay waxa weeye ayaan dhulba laga riday waa qori waxa weeye Cabdi Qaasin ay dhahayeen ee macnaha soofaala ahaa ee Ukraine ka ee weeye laba qasnadood oo iyo oo buuxay 70 iyo 100 miro xabado wata qaar ka mid ah dhageystayaasha ku taxan idaacadda Al-Furqaan ayaa waxa ay ka aragtay dhibteen hadalkii ka soo yeeray Cali Jeete ahaa in aysan sii wadi karin dagaalka ka socda gobolka Hiiraan. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim, Alxamdulillaahi Rabbil Aalamiin, wa bihi nasta'iinu 'alaa umuri dunyaa wa diin. Wa sallallaahu 'alaa nabiyyina Muhammadin wa 'alaa aalihi wa sahbihi ajma'iin. Wa ba'd, assalaamu 'alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu. walaalaha idaacadda Al-Furqaan iyo dhammaan bulshada Soomaalida ee degaysanaysa salaanta islaamka ku salaamaya mowduuca maanta halkan ra'yiga laga soo jeedinaya waxa weeye waa ninkii loona jiray Cali Jeete oo laga soo sheegayo ama magaranaysa sida muuqata calaacal iyo catow uu ka soo yeeray runtii calaacalka iyo catowga iyo cabaadka Cali Jeete ka soo yeeray mid la yaab la maaha waa la filayay waana la sugayay sababtu waxa weeye qofkii si wacan ula socday halka ay wax marayaan ciidamadii iyo colkii loo soo dhiibay Cali Jeyte ee la doonayay inuu kula dagaalamo ku dabargooyo sharciyada Islaamka iyo ku dhaqankeeda ee mujaahidiintana waxa weeye lagaga takhaluso halkii ay arintaasi ku dambeysay iyo sidii wanaagsanayd ee ay mujaahidiintu ugu jirib dhigeen ciidankii loo soo dhiibay Cali Jeytena ay u jabiyeen cuddadiisii iyo wixii hub magaraasa ay ku hubaysnaayeenna ay gacanta ugu dhigeen sidii ciddii si fiican ula socotay waxa weeye arrintani maanta qariib ku noqon mayso oo way la socdeen Cali Jeyte xaalkiisa halka uu ku dambeeyay way la socdeen atowgiisan iyo cabaadkiisanina waxa weeye dhammaystirun buu noqonayaado sidii ay magaraasa ay ciidankiisi u jabay waa natiijadeedii weeyaan laakiin waxa ay qariib ku tahay ama dhabarjab ay ku tahay ama magaranaysaa naxdin ay ku tahay ciddii waxa weeye ninkan soo hawlgelisay gaalada iyo wixii la halbaala iyo dadka magaranaysaa ku dhaqanka sharciyada Islaamka kasoo horjeeda ayay maanta tani dhabarjab ku tahay ilaahayna waxaan ka baraynaa subxaanahu wa tacaala inuu magaranaysaa guusha uu inoo dhammaystiro ayaan ilaahay ka baraynaa subxaanahu wa tacaala dhabarjab weyn bay ku tahay inuu maanta ku hor kufo oo ka hor calaacalo ninkii ay ictimaadeen ee ay aamineen ee ay sidaahdeen waa ninka keliya ee isku daygan cusub ee ay doonayaan in shareecada iyo dadka in maxaa sheegaa mujaahidiinta iyo dadka shacabka la iska horkeeno ninkii ay ku aamineen maanta inuu hortooda uu ku kufo ku calaacalo waxa weeye dhabarjab weyn bay runtii ay ku tahay waxaana rajaynaynaa inay tani noqoto markaati ugu dambeysa inay noqoto oo ilaahayna subxaanahu wa tacaala shareecadiisa iyo ku dhaqankeeda uu noo taamiyelo Cali Jeyte waxa weeye godob buu ka galay ilaahay subxaanahu wa tacaala godob buu ka galay dadka muslimiinta ah ilaahay subxaanahu wa tacaala godob buu ka galado shareecadiisii ayuu kusoo duulay degmooyin ku naaloonayay ilaahay subxaanahu wa tacaala shareecadiisa in lagu xukumo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa ku dhaqmaya ayuu kusoo duulay isla markaana uu magaranaysaa barakiciyey oo uu nabadgelyadii iyo shareecada Islaamka iyo wanaagga ay haysteen magaranaysaa uu ka barakiciyey oo maanta magaranaysaa meelo kale jooga oo qaxooti ku ah dad fara badan ayaa magaranaysaa ku dhintay oo dagaalada ku dhintay haba ugu badnaadeen kuwa magaranaysaa uu soo khalday magaranaysaa isaga uu soo dagaalgaliyey ugu badnaadeen intaas oo maata ah ayaa ku barakacday hablaha lagu kufsaday fasahaad fara badan buu ninkaasi geystay marka waxa weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala godob buu ka galay shariicadiisana uu la dagaalamay addoomihiisiina uu fasahaadiyey dadka muslimiinta ana waxa weeye godob buu ka galado waxa weeye iyagana intaas oo dhalinyaro ah oo caruura oo ay waalidaleen oo lagu oo magaranaysaa lagu soo tacbay ayuu waxa weeye dabka ku shubay maanta oo wadax aad iyo aad magaranaysaa u qarabeen oo xun ilaa ilmahaagu hadduu magaranaysaa wada wanaagsan kugu dhinto waa wax wanaagsan oo ku shahiido laakiin uu wada xun magaranaysaa uu kaga dilay iyagana waxa weeye godob buu ka galay maanta marka Cali Jeyte meel uu ku gamo iyo meel uu magaranaysaa uu isku haleeyo oo naftiisa ku aaminaa ma jirto ilaahay xaggiisana waxba uma jiraan subxaanahu wa tacaala dadka muslimiinta xaggoodana waxba uma jiraan oo waxa weeye maanta waxaynu rajaynaynaa insha allahu tacaala halkii kuwii diinta la dagaalamay si ay ka horreeyay cumar xaashi iyo cilmi goore hagar iyo raggii lahaa ee isqaadqaadaya meesha marin isna inuu maro umaynu rajaynaynaa marka waxa weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala wax lagu mahadnaqo atowga iyo calaacalkaasina waxa weeye waa guul soo heetay dadka muslimiinta ah waana dhabarjabka iyo niyadjabka kuwii soo diray ee gaalada ahaa iyo gaala raacyadii iyo waxa weeye kuwii lahaa magaranaysaa maanta ayaa mujaahidiintii ay u dhammaatay shareecadii laga takhalusay kuwii lahaa waxa weeye halkaas ayay ku dambeysay ilaahayna subxaanahu wa tacaala waxaan ka baraynaa mujaahidiinta ilaahay inuu garanaysaa gacanta sare uu siiyo guusha iyo nasrigana ilaahay uu siiyo inta islaamka kasoo horjeeda iyo ku dhaqankiisana ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu cagta hoosteeda geliyo oo ilaahay uu baabiyo sidaasan ilaahay ka rajaynaa hadaba billahi tawfiiq asalaamu calaykum waraxmatullah ayaanti hore dagaalka igii laabanayay Cali Jeyte waa islaqmanaa gaara inta lacag soo siisay wuxuu mooday waxay ku yiraahdeen run marka diinta ilaahay ayuu la xarbiyey waxaan soo afjaraynaa cirka iyo dhulkaan iska kaashanaynaa kor iyo hoos meel kasta ciidan ayay kasoo direen say la ahayd mucawis leeyahay abaabuleen waxa waxay ciidan hayeen ay isku keenin dhamaantood marka waxay go'aan ku gaareen ilaahay diintisa inay soo abtareen marka dadka ay khalqalqaliyeen waxa waxan iimaan la ino dhan iimaan dhaaf iimaan ku jiray dhamaantood waa isla galgisay marka ilaahay subxaanahu wa ta'ala ana wa kana hada wa ayaga ayaa saas maraayo marka arintan arin ugu baa ma aha waa arin soo jireen ah waana sunnatullahi waxa way imtixaan yar oo muuminiinta ilaahay marinay way hadana waka ayaga waxa saa ku dhay caawayd waxa wax la layaaba cidiis haduu ku shubay dab waa arko dab ku taadi inuu xilligan hadana saas siiraad dhamaan asaga iyo wixii fikirkaas ku qalay markii hore waxay ahaayeen dad xoolaha kaliito marka xilligan inuu saas siiraadana waxa la layaaba ma xilligi oo khandaq nabiga qaswatul khandaq gaalada meel kasta ayay iska soo baxaysteen waa dareensanteen oo kuwa kor jooga iyo kuwa hoos jooga iyo kuwa meel jooga aan soo tirtirnaaday nabiga madiina bas ayuu ku sugnaa oo intaas bas wax muslimiin ka ahayd munaafiqiinta iyo bani qurayda ayagana nabiga heshiiska kula jiray kullood way ka baxeen kor iyo hoosaa looga imaaday marka gaalada waxay ku heshiiyeen inay soo jarjaraan dhammaan ay soo afjaraan ay cagta mariyaan marka ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaga soo afjaray marka u horreysa waa faraxsanaayeen waa soo afjarayna maxamed intii la socota dhammaan saas ilaahay inta yarta waa soo qabanaynaa ilaahay ilaahay baa kor iyo hoos ba ciidan looga keenay muminiintana waa lagu imtixaamay markaba ilaahay baa kalahay yaa waxaa weye meesha ku kala carareen marka nin kasto ilaahay diintiisa la xarbiyana sidii oo kale ayaa haysato cali jeetay hiiraan wuxuu ka soo qaaday waa ogeyn ilaa intuu dagaalka socday waxaa ogaabaa fafaka fakanaysay haddana wuxuu yahay dagaalku waa tahri weynay waa sidii ilaahay baa niyad jibiyey ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu niyadda ka jibiyo wayna ku halaagsameen tabti wey xilligii nebiga dhammaan saasay wixii o dhan u kala carareen waxaa ogeyd oo diyaarada socday nimankaan hal marraa soo afjaraynaa cagtaan marinaynaa marka ilaahay subxaanahu watacaala muminiintiisa asagaa u hilinaayo diintiisana asagaa iska leh ilaahay baana ku mahadsan inay saas u jabaan gaalada ilaahayga jibiyey ma aysan jibina ilaahayga jibiyey oo mujaahidiinta sugay kor iyo hoos warbaahin iyo inta ka dhacaysa wax kasta oo wax lagu weeraro diyaarad bay ku dagaalameen oo warbaahin bay ku dagaalameen oo waxay ku dagaalameen hub nooc ay isticmaali mal marka quwa ardiya wey quwatullaahi aqwaa min kulli quwa marka waxaa weye waxaan ilaahay subxaanahu watacaala ayaa soo afjaray wayna dhammaanaysaa marka laakiin waxaa lala yaabaa cali jeetay inuu ciddiisii uu dab ku shubay hadda ay halaagsantay haddana xilligan uu saas yiri aada ilaahay baana ku mahadsan dhammaanna waxaan rajaynaynaa kulligood inay saas usoo afjarmaan dhammaantoodna sidaasay noqonayaan waana xaqiiqa rabbaani ow waa ilaahay sun waa sunno uu ilaah jideeyey walow qaatalakum ladiina kafarlo walowul adbaara tuma laa yajiduuna waliyan walaa nasira sunnat allaahi fi ladiina khalow min qabl walan tajida lisunnat illahi tabdiila ilaahay baa jideeyey bay mu'miniin sugnaadaan ilaahay subxaanahu watacala waxaan ka rajaynaynaa mu'miniinta inuu sugo waxaa weye wax alla wixii macbuusdeeyah oo lista waalay caawow bilaa macwuus ley wey saan rajaynayna dhammaanna ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu dhammaan saas ka gaalo wax aysan keenin male waxaan ogaa oo firfircooni iyo nashaad iyo ka muuqday haddana wakaa waa ka daaluqsadeen waxaa weeye nin kasta oo diin la dirirana saasuu noqonay cali jeetay inta la socotana waxaan leenahay ilaahay diintiisay la dirirayeen ilaahay diinta ilaahay u toobad keeneeno ragga waxaas ku jiray waxaa weye hadday ka toobad keeni waayeen dhammaanna ilaahay baa soo afjaray waka haddana cali jeetay ka farxashay inta la socotana saasay noqonaya dhammaan waa halaagsamaya nin kastoo ilaahay diintiisa la diriro meel xun ayuu ku bixi doonaa intiina meel xun aynu ku bixin gacmaha mujaahidiintan ilaahay uusan ku cadaabin hadduu khayr in la doonay toobadaha in waafisa hadduu khayr in la doonay umada allah ka kaafiyo haddii kale waxaa weye si xun baad u dhibaan doontaan halka kuwii inka horreeyay mareen baad maraysaan waxaadna ogaataan ilaahay diintiisa ma ogi cidkaa lama diraysaan xaqiiqo wey khawaarij wey waa xilliga nebiga maxaa lahaa nebiga waa saaxir waa nin waxaas ciddiisi diintiisiibuu diiday wakugaawaala haddana tabti wey waxay la diraan waa ilahay diinti gaaloo dhan hadda way ogaatay xaqiiqo maxaa yeelay ma la soo afjaro intaan yarta oo meesha ku jirto ilaahay kitaabkiis u halgamayso hadday bahalkii khawaarijiisna bahalkii maxaa loo soo afjar waay kor bay ka dagaalamayaan hoos bay ka dagaalamayan soo afjaraan marka cali jeetay waxay la halmaalo oo walba xoolay ahaayeen haddana way ku fashilmeen marka ilaahay baana ku mahadsan ilaahayga saas yeelay baa ku mahadsan oo ku mahadinaynaa mar hore iyo mar dambo falilahi alxamdu walminna marka waxaan leenahay ilaahay u toobad keena hadda weli dabaqabashay leeyihiin hadda weli way isdaba qaban karaan cidoodii waxay ku shubeen dunyadoodii maalkoodii wax alla waxay ahaayeen dabbay isku shubeen dhammaan waa inagna wixii ka dhacay meeshaas marka hadda weli waxay leeyihiin dabaqabashay leeyihiin marka waxaan leenahay caqli ha yeesheeno ha fikireeno ilaahay ha ka cabsadeeno diinta ilaahay ha u noqdeeno waxa dalka suudaan weli ma xasilna waxaana ka socda colaad u dhexaysa jeneraalo isku haysta dalkaasi kuwaas oo shisheeye gacansaar la leh haddaba muxuu salka ku hayaa dagaalka suudaan جنرال هذا محي دونيان السودان يوه قميستي إنجريسكا مع صوت أحمري أريمها سيوحا كهذا عبد الناصر حسن تيموين أو أه فلنقية كفالوضة أريمها عالمك أرينتان وحيسالك وحيسا لبا صابوت باتشرا أو واوين مركا واسوابو سوچي تميي أو بلابمي كون يسيديد بغل إيو سيديد يساقاشن كي بلابمي سعودينا إلا يحلق حريده أي محو هاي وحريد الله يقانو أي قادتي قسيوي إيو وحالي رضا مركا وار ديب كاوس إيو ميدلي رضا precipitating cause هو أه وحويان أرين وحويان أرمها سوچي تميي أو أوري أوري داري أو ديتنا تابتي ويان أو وحويان وبم ديارسنا أو وحويان بينك أون آير لتابتي مركا أرمها وكسل كوهايا وحوي والا بدا أرموت أرين تلابات هدان كوهر رينو تكو بدان كو نقن دوناي وحويان لبدان هجامية لبدا عيدان محوها يكل هجامينية عبد الفتاح البرهام هو جامينيا أيضا كقرنكا السودان هو جامينيا يو محوها يي حميتي هو جامينيا RSF أيضا كلاوي قانو لبضا أيو كده حيا وحنا سلكوا حيا وحلي هذا اللولن أوددوي وباور استرجلينوي أود اللول يلا وتر تمايا وحلا ربا لبضا نيو حيسكو هيستان أود يسكو هيستان مركا وحى كبل أبنتي إن عبد الفتاح البرهان ويسكت دي سدى ورباهين تشيكي سو إلى لو أنت بدن مهمنا أي شيء يعني إن عبد الفتاح برهان يسكت دي إن عيدا كان RSF أو كم ضح بنان عيدا كقرن كأي ودن كلية هي كم ضح بنان لبدن ويسكت دروا أو قصة مايا ريفورم مركا يونيفيكيشن قصة مايا أي مدوبان أو هالميل لجمع ملو مركا نين كان حميتنا تاس أيو مركا كجوز قبصدي مركا واحد لسكو قبصدي وحويان حلقة لغم مدين كرو أو مركا وحميتي وإيجي هاي نين آن دوني نين إلا يسكو دارو مركا الله حلقة وقبصدي أو كدو يعني دي حل دار انتهي قادن كرتين لبض عيدان لا يسكو دارا ساقو وحو شيقة حلقة معقولة هاي حلقة عبد الفتاح البرهان ووقبتي حلقة ير أو دي حلقة كوبانو معقولة حلقة سا مركا لا يسكو ديدي مركا وانين ديدن إن وحويان عيدان مدي ساقو صوت دارو عيدان كقرنكا iyo nin doonaya inuu ciidanka qaranka mideeyo marka la eego waxa hoosta ku jira ee qarsoni waa power struggle awood ayaa loo tartamaya laakiin arrinku halka kuma eeka ee taariikhda markay dib u raacno waxa jira Suudaan iyo Afrika ba inay sidan ahaato waa loo diyaariyay waa arrin la xiriira waa dhaxal ay u heshay oo la xiriira taariikhda in dib loo eego la xiriira weeyaan marka ko arrinka ugu muhiimsan waxa weeyin waa deep cause waxa weeyaan arrimaha soo jiitamay oo ah wax loo yaqaan colonial legacy waa dhaxalkii uga tagay gumeystuhu uga tagay weeyaan marka hadaynu eegno taariikhdii ay Suudaan soo martay loogu tala galay in lagu abuuro oo gumeysigu ku abuuro Suudaan ah tamaanta ay tahay ah waxa weeyaan waxay bilaabantay 1880-kii ayaa Ingiriisku wuxuu isku dayay waxay isku dayeen inay iska xoreeyaan dadka ajaanibka oo Ingiriis ka mid ah waddanka joogay inay iska xoreeyaan bay damceen marka 1880-kii ilaa 1889-kii inta u dhaxeysay Ingiriisku dagaal buu kula jiray si waddankan u qabsan lahaa dagaaladii dhexmaray Ingiriiska iyo ciidamada Mahdiska sida inaga oo kale Sayid Maxamed Cabdulla Xasan iyo Ingiriiska dhexmaray oo kale waxa kamid aha ilaa 4 dagaal ba ka dhexmay ayaa kamid aha 1883-kii dagaalkii Ubayd ayaa dhacay Ingiriiska waxa laga dilay wuxuu dagaal ku galay 8000 oo qof buu ku galay waxa ka badbaaday 300 oo kaliya ayaa ka badbaaday 1885-kii waxa dhacay dagaalkii uu Mahdisku ku qaaday Khartoum Garrison waxa saldhiga military ee Ingiriisku ku lahaa meesha halkaas oo uu ku dilay macalijankii ciidamada ninkii meesha haystay ee gumeysiga u fadhiyay oo Gordon la oran jiray uu kaw ka siiyay oo kurka laga gooyay arrinkaas oo Ingiriisku ku xanaaqay oo 1886-kii uu dagaal kale ku soo qaaday si uu u qabsado Suudaan oo looga dhigo maanta sida ay maanta Suudaan tahay dagaalka magaciisa waxa la yiraahdaa Farkeh baa la yiraahdaa waa dagaal lagu jilciyay oo lagu baabiyay waxa loo yaqaan maxaa la yiraahdaa Mahdiskii iyo Kacdoonkii ka horjeeday isaga ka horjeeday 1889-kii uu Ingiriisku si dhab ah u qabsaday waddanka Suudaan hadaba 1889-kii ilaa inta u dhaxeysa xilligi ay qaateen waxa loo yaqaan xurriyadda وحو قبنيه انجريسكو قميسه هو قبنيه وحل ودي economical and political economic and political and social reengineering السودان دي بالو قابيه سي لوغا دغو سيده اي مانتا السودان تن دغالميسا اي تاهي خيلغا انتا ودخايسه ما دحاي waxa dhacay ingiriisku wuxuu sameeyay qaybin dadka uu qaybiyay wuxuu qaybiyay 1800 1800 south iyo north uu qaybiyay sidad banbu uu qaybiyo siyaasada 1922kii suudaan wuxuu ka jiray egypt buu ka jiray 1924kii wuxuu u qaybiyay qabiilo inay isku xukumaan iyo qoomiyado inay isku xukumaan 1925kii wuxuu u qaybiyay diimo ay u qaybiyay si ay u qaybsanaadaan markii uu siiyay 1906kii xurriyada siiyayna ee xurriyadii soo dhawaatayna dadku iyagoo qaybsan oo awooda u tartamaya ayay xurriyadii la wareegeen waxay la wareegeen suudaan paralyzed ah suudaan dhimatay oo baabacsan ayay la wareegeen markii hadaba qabsadeen xurriyada ay qaateen ilaa iyo imika maxaa socday waxa socday suudaan haddana la sii baabinayo waxa bilaabmay suudaan markiiba waxa bilaabmay dagaal sokeeya bilaabmay oo waqooyiga koonfur ka dhex bilaabmay daafuur laftigeedu ay ku jirto ayaa bilaabmay dagaalkaas oo socday dagaalkii sokeey wuxuu socday midii 1900 iyo wuxuu bilaabmay 1910kii ilaa 1927kii haddana wuxuu bilaabay 1918kii markii la helay shidaalka ilaa wuxuu dhamaaday haddana 2006kii oo wadan dagaal uu ku jiro weeyaan waxay markaa suudaan noqotay suudaan had iyo goor dagaal sokeeye uu ka jiro waxay noqotay suudaan ay ka dhacaan afgambiyada caalamka ugu badan ay ka dhacaan waxa ka dhacay 12 afgambi baa ka dhacay 6 baa guuleystay 12 baa fashilmay baradeeg wadan wada kuuba oo wada ayuu noqday wuxuu dadku waxay dalbanayeen dimuqraadi inay ismaamulaan oo xukunka shacabka lagu celiyo dalbanayeen xasan bashiir waa la riday markii la riday militarygiiba haddana dib u damcay inay xilkii dib u qabsadaan oo dadkii waxay ka carareen ayay dib ugu celiyeen dib markay ugu celiyeen waxa dhacday markaa ay militarygii dib ugu celiyeen si aanu dalku u suudaan oo markaas oo yar baraarugtay ayay ku celiyeen afgambi ku celiyeen military ku celiyeen markay ku celiyeenna ciidankii laftigiisii ayaa isku jeestay markaa waxa weeye waxa keenay oo soo celiyay waxa weeyaan waa power struggling awoodii awalba la isku haystay ilaa 1900 iyo wuxuu ahaa 1910kii markay qaateen waxa loo yaqaano xurriyadda awoodii ay isku haysteen iyo dagaaladii unba haddana soo noqday maaha wax cusub waana wax sii socon doona ilaa iyo inta waxa weeyaan isbeddel dadkani dhabka ah uu ka imanayo cidda ugu weyn ee challenge ku ah dimuqraadiyadda bariga dhexe iyo dimuqraadiyadda geeska afrikana waxa weeyaan waa wadamada reer galbeedka oo number 1 ka yahay wadanka mareykanka wadamada bariga dhexe iyo geeska afrikana waxyaabaha mareykanka kaga soo horjeedo iyo wadamada reer galbeedka kaga soo horjeeda dimuqraadiyadda ay ka dhalato waa saddex arrimood weey koow waxay rabaan inay fidiyaan waxa loo yaqaano liberalka in la fidiyo oo ah waxa loo yaqaano ka xorowga diinta iyo dhaqanka in la fidiyo reer galbeedku waa colonial waa gumeystayaal waa colonialism wey waxa heerka ku soo gaadhayna waxa weeyaan waa adoonsigii dadka ay adoonsadeen iyo gumeysigii oo ku xigay oo wax alaala wixii resource ay lahaayeen ay ka qaateen ay ku dhisteen caasimadahooga iyo dhulkooga waa resource ka saddexaadna waxa weeyaan waa geostrategic positioniska ay ku yaalaan geeska afrika uu ku yaalo oo mid muhiim ah oo ay ku loolamayaan awoodaha bariga iyo galbeedku ay ku loolamayaan bariga dhexe laftigiisu waa saas oo kale marka ciyo strategic position kaas oo kale waayaan tusaale ahaan oo kale imika masar waxa la moodayaa wadan xor ma aha masar waa wadan la haysto gumeysi ku jira because ingiriiska ilaashada mareenka ilaashada muxuuna u ilaashanayaa wuxuu ilaashanayaa waxa weeye canal suezka waa la ogyahay dadka akhriyay way garanayaan taariikhdii canal suezku soo maray iyo meesh iyo dagaalkii uu soo maray wadanka ingiriisku marka maxaa israel loo soo agdhigay wadanka egypt maxaa loo soo agdhigay waa meeshan baa la ilaashanayaa waxa kale oo jira waxay rabaan marka iyaga wax loo yaqaano colonial agent leader waa hogaamiye iyaga matala oo aan dadkan aan matalin ayay rabaan waxaa tusaale u soo qaadan kartaa waxa loo yaqaano Mursi iyo Xusni Mubaarak markaas garab dhigto siyaasadda ama foreign policy-ga wadanka Mareykanka iyo wadamada reer galbeedka ee ku wajahan bariga dhexe iyo geeska Afrika ku wajahan waxa weyn waa laba option labadaas oo ah in la burburiyo oo ay ku jiraan fractured states wadamo burbursan si looga faa'iideysto khayraadkooga iyo meesha ku yaalaan oo loogu dul noolaado taa marka strategy baa loo maraa waxa weeye in laga kaxeeyo dhaqanka يدينته أو لوسما يا ليبرال لقدر يقول تيتر أمم ملا أي أمران تن هديل وياه محل أمرا واحد أمرا إنفيشن واحد لا يقع إنه والله فرطة سدى تصالحان وكله عراق والله فرطي ولا كري وياه سو ما هسدى مسين قدافي نين هون بنقضي ولا كري وياه والله فرطي مركا لبا الريموت باني أوس آية أوس سهلين إلا صادلية مستقبل كيدا أو labada dhinac ay sahay ee psychologically waa laba military waa laba ciidan militarygana had iyo goor mindsetkiisa sidoo u toobaran yahay waxa weeye waa wax dil waa amar iyo wax dil ama hal lagu dilo waa inta militarygu negotiation kama yaqaano marka waa laba military labadays haysta oo aan kala roonaan kareynin hadan la soo dhexgelin qodobka labaadna waxa weeye waa wadan la gumaystay oo leh taariikh gumaysi oo fool xun leh sadaradeed mustaqbalkeegu uu madow yahay way noqon kartaa wadan iska fracture uun oo sidan oo kala ama ka sii daran hadaanay burburin hadani ilaahi bu'id al-'ama bidinin 'azim huwa as-sami bidinin 'azim huwa gudhan caaw intaas ayaan ku soo afmeeraya barnaamijka dhamaanteenaba sidaas iyo fi amanillah wa salaamu alaykum wa rahmatullahi وبركاته هداني إلهي بعيد العمى بدين عظيم هو السامي بدين عظيم